Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler aman aman ben yarelendim aman bu dert beni iflah etmez deneyler bu dert beni benim dert çekmeye dermanım mı var aman aman ben yarelendim aman kaşım çiğmelenmiş kirpik üstüne kaşım çiğmelenmiş kirpik üstüne havada bulunan adı gibi yarelendim aman. Çiğ düşmüş de gülsün.